Allah'ın yarattığı ekinlerle hayvanlardan ona pay ayırdılar ve kendi zanlarınca. Bu Allah'ındır. Şu da ona koştuğumuz ortaklarımızındır. Dediler. Ortakları için ayırdıkları Allah'a ulaşmıyor. Fakat Allah için ayırdıkları ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar.